राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2058 17 मई 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे तब हम स्वर्ग आश्रम राम सौंदर्य सार सर्वस्वे नंदा प्रपन्न पारिजाताय कोटिवेत्रे नमोद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कर्षचानुरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वर्षे विभूषितकरान्नवनीरदभक् सीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखाद् अरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहजाने हरि ओम् नमो सुमनमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुशरण कमले देव नमः महादेव नमः सर्वे कृष्णो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण मैं हूँ मेरे साथ भगवान है भगवान के साथ मेरा कोई नहीं है कोई नहीं है कोई नहीं है हृदय से ही मानो सच्ची बात है अपना कोई नहीं शरीर में अपना नहीं है ये छूट जाएगा भगत पर छूट जाएगा अपना कोई नहीं है अपने केवल भगवान है केवल भगवान केवल भगवान है केवल भगवान है और कोई अपना नहीं है न माँ है न बाप है न भाई उमा राम समय तु जग माँ ही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नहीं कोई नहीं अपना अपना नहीं अपना अपना केवल भगवान है सिवाय भगवान की अपना कोई नहीं है ये बात मैं दृढ़ता से धारता हूँ वास्तव में धोखा देने वाला चीज कोई अपना नहीं दृढ़ता से ही पकड़ने बात मेरा कोई नहीं है मेरा अपना कोई नहीं मेरा अपना कोई नहीं मेरे केवल भगवान अपने एक बात जब कोई नहीं है तो मेरे कुछ भी चाहिए नहीं शरीर भी अपना हो तो रोज चाहिए पानी चाहिए मकान चाहिए कपड़ा चाहिए चार जी चाहिए शरीर अपना नहीं है ये छूट जाएगा छूट रहा है निरंतर छूट रहा है जितने वर्ष आ गए उतना दिन तो छूट गया ये छूट ही रहा है एकदम निरंतर छूट रहा है निरंतर ये मृत्यु लोग है मरने वाले लोग है सब मर रहे हैं सब जहाँ छूट हृदय से अपना भगवान केवल भगवान के सिवाय अपना कोई नहीं ये दृढ़ता से पकड़ लो केवल भगवान अपने अपना कोई नहीं है सिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है मेरा भाई का ये वाक्य है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई खास भेद वाणी की तरह वाक्य है बहुत बढ़िया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई शरीर प्राण को मन को इंद्रिया उम्र तुझी नहीं नहीं अरे भगवान के चरणों में अर्पण कर दो भगवान है शरण हो जाओ शरण होना भी ऐसा होना चाहिए कि शरण से ही शरण हो जाए शरण का अर्थ मैं हूं ही नहीं मैं तो क्यों चलना मैं हूं बस हूं ही नहीं शरणों का अर्पण कर दिया अपने आप को मैं हूं ही नहीं ठाकुर जी है यहां भी ठाकुर जी बढ़िया बात है। सर्वथा अपने को भगवान समर्पित कर दिया, बहुत बढ़िया चीज है। भगवान आप ही हो, मेरी जगह पे आप ही हो, मैं तो आप ही हूँ। मेरे कुछ नहीं चाहिए। ये दो बातें खूब, मेरा कुछ नहीं है तो मेरे चाहिए कुछ नहीं, मेरा कुछ हो तो मेरे चाहिए, मेरा कुछ है ही नहीं तो मेरे कुछ नहीं चाहिए। मेरा कुछ नहीं है ये पक्की हो जाएगी तो मेरे कुछ नहीं चाहिए, ये बात आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। मेरा कुछ नहीं है ये बात समझने से मेरे कुछ नहीं चाहिए ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। चेंज तो दोनों बातों का बड़ा संबंध है। मेरा कोई है, भाई है, बंधु है, माँ बाप है तो मेरे चाहिए, मेरा कोई है ही नहीं सिवाय भगवान, कोई नहीं भगवान को चाहिए तो चाहिए, हमारी चाहिए हमारे को भी चाहिए। ये शरणागति है, बहुत बढ़िया चीज है। सब समय में यही विचार रहे और प्रसन्नता रहे, हरदम प्रसन्न, हरदम बहुत प्रसन्न, हरदम व्यवहार में व्यवहार करना वैसे ही जैसा उचित है, जहाँ जैसा उचित है उस तरह का बर्ताव करो, परंतु हृदय में एक भगवान की सिवाय कोई नहीं है, मैं खुद हुआ ही नहीं, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए और मैं भी नहीं हूँ, मैं कल्पना मात्र है, मैं भगवान का हूँ तो मैं कल्पना मात्र है, मैं नहीं है, मैं नहीं है, मैं है नहीं। जैसे जो स्वर्गाश्रम कहते हैं, इसको गीता भवन कहते हैं, कण कण में ढोलो गीता भवन मिलेगा नहीं, नाम रखा हुआ समझने के लिए, व्यवहार के लिए गीता भवन नाम रखा है, जिसे व्यवहार करने गीता भवन नहीं है, कोई नहीं है भगवान है की बात। मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए और मैं कुछ नहीं है, मेरी जगह भगवान ही है और हरदम प्रसन्न वर्तमान आनंद है। अपने कुछ चाहिए नहीं, अपना कुछ है ही नहीं, अपने चिंता किस बात की, शोक किस बात का, भय किस बात का। अपनी कोई चीज होती है तब भय लगता है, अपनी कोई नहीं है। मत्स्येंद्रनाथ जी थे, उनके शिष्य थे गोरखनाथ जी। मत्स्येंद्रनाथ जी को आसाम में कामुक देश कमुषा देवी है वहां, तो उस देश में स्त्रियों ने भस्म कर दिया था, तो किसी संत ने गोरखनाथ कह दिया तू मिजाज करता है, तेरा बाप तो यहाँ पड़ा है, तो वो जाज मर गए, कह के चलो तो सदा साथ में आगे सोच गया जब और जोड़ी उसको दे जोड़ी छोड़ी भारी भारी तो भीतर में सोने का ईटा थी, तो वे जगह गया को बना ले फिर गया चलो, तो राजे का महाराज ये इस रास्ता है, ये रास्ता नजदीक पड़ता है, कहे बेटा इस भय है जंगल है ना, भय तो को डाल दिया। अरे क्या किया तेने, भय को बना दिया, सुना कोई भय को नहीं, चलो बेटा। अरे वो सोना लाया था मैं, कोई वो भय बना दिया, भय सब दशा विधार वाली एक थी पहाड़ी स्वदेश हो गए चैतन्य प्रसाद दुनिया मर जाएगी लंदन के अपर पे कट जाएगी तो ना यहाँ निकलनी तो दिया ना तो मुद्रा पड़ा वो सोना मीटर वो अब ना तो मुद्रा पड़ा भले तो इस देश में ऐसी जो कुछ है नहीं सज्जनो अपनी तेज कोई नहीं है सिवाय भगवान के ये सब माया का प्रकृति का संबंध है अनंत ब्रह्मांड है सबका सब माया का संबंध है अपने तो उठके उठा को दी और ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी चेतना मन सहज उदासी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि भरत भगवान है मैं तो वेदन गोपाल भगवान के हैं। एक जो बात मैं कहा करता हूँ वो बात समझने चाहिए हमारा देश नहीं है या मुसाफिर कोई अपना नहीं मस्त हो जाओगे आनंद जाओगे ममता करोगे तो दुख पाओगे वही बात है क्या आप ले जा सकते हो साथ में एक सुई भी ले जा सकते हो एक तनखा भी ले जा सकते हो तो अपन है ही नहीं भीतर से अपनी गए हैं अपनी कुछ अपना कुछ नहीं है अपने लिए कुछ नहीं चाहिए अपने लिए कुछ नहीं करना क्या रहो चेतन है वो तो चेतन मिल जाएगा जन है वो जन मिल जाएगा जयराम जी की अरे क्या चेतन चेतन मिला हुआ है जन जन में मिला हुआ ही है अपने मानते हैं जन को अपना चेतन को अपना इसे बताते ये आप छूट जाएगी आनंद बहुत योगी आनंद हो गया अपने खुश रहो एकदम प्रसन्न रहो सदा दिवाली संत गए आठों पर आनंद अपने कुछ चाहिए हमारी कुछ चीज है ही नहीं तुम्हें चाहिए कुछ नहीं और मैं भी कुछ नहीं है ये चीजों को लेकर जो साथ में मैंपन है ये मैंपन है नहीं अपना स्वरूप है भगवान का अंश भगवान के चरणों से सदा दिया बस और जर चीज को दे दी मौज होगी ऐसी मौज में मस्त रहो एकदम सच्ची बात है एकदम सच्ची मर जाओ तो छूट जाएगी एक चिड़ी इतनी चीज भी आपके नहीं रहेगी तो पहले ही मानो अंत ही तो तजेंगे पामर तू न अब ही ते मनता हो मन बनते हो प्राणी हो सर बीते अपने खुशी मन पलते हो प्राणी हो अंत ही तो तजेंगे पामर तू न तजे अब ही थे पहले से अपने तरफ से आशीर्वाद दे बस भगवान मेरे मेरे परम पिता परमेश्वर है मैं परमेश्वर का हूँ परमेश्वर का हो करके परमेश्वर में ही अपने को मिला दो आनंद हो गया अंत में एक ही परमात्मा रहते शिष्य थे शेष संज्ञा भागवत माया है बाकी एक है भगवान एक भगवान को है बस मैं हूं यही भगवान आनंद हो गया गोश हो गया हरदम प्रसन्न है भगवान और जितने व्यवहार में एक बात ख्याल रखो मेरे से किसी को दुख न हो किसी को संताप न हो तीन बात मैं क्या कहता हूँ तीन बात किसी को बुरा नहीं समझना और किसी का बुरा नहीं चाहना और किसी का बुरा नहीं करना, ये नियम ले रहे, नियम हमारा नियम है। किसी को बुरा नहीं समझेंगे, फिर एक बात खटकती थी, मुसलमान है जो मंदिर तोड़े, मस्जिद तोड़े, दूसरे को बाहर मीटिंग में ले जाए और पुष्ट में जलावे, ये तीन काम तो मन में आती थी, क्या बात है, क्यों करते ऐसा, खटकते थे। एक भाई ने बात बताई शांति, इन भाई ने इनका दोष नहीं है, इनके शिक्षक का दोष है, शिक्षक मूर्ति तोड़ो भगवान राजी होंगे, दूसरे को बाहर मीटिंग भगवान राजी होंगे, दोषों दंत भगवान राजी होंगे, वो कहने वालों का दोष है। बात सुनते ही मेरा भाव चला गया, मुसलमानों के प्रति भाव था, वो भाव दिया। बेचारे क्या करे, गुरु जी कहते हैं उसे करते हैं, इन क्या दोष है, एकदम शांति हो गई। सुनते ही ये क्या करे, इनको तो बता दिया गया, इसे खुदा राजी होते हैं, खुदा राजी से काम कर रहे हैं। तो चित्त से बात वहां निकल गई ना, खड़ती थी मन में, ना ये क्या फायदा, मंदिर रहे तो क्या नुकसान है, तोड़ दे तो क्या फायदा है, पैन मेटो ले जाए तो कह सकते हो संतान होगा, मंदिर तोड़ने में पुस्तक जलाने में सब क्या फायदा, कोई फायदा नहीं, रत्ते मात्र गए, अरे बिना फायदे के क्यों करते हैं ऐसा, क्यों करते हैं ऐसा। फिर जो भी ग्रंथों में लिखा है, इनको कह दिया गया कि खुदा बड़े राजी होते हैं, तो खुदा की राजी नहीं करते हैं, मुझे क्या दोष, इनका क्या दोष, खुदा राजी करो तो तुम ले हो। जो मेरे शांति हुई, कुछ दे दिया, ये कह दिया गुरु जी ने ऐसा कह दिया है, अभी कोई 3400 वर्ष में मूर्ति बड़ी बड़ी मूर्तियां, बड़े बड़े पानामों को कौन बोला तोड़ो, तो जो सभा है समष्टि, सब की सभा है, तो सभा ने कहा थे मूर्ति क्यों तोड़ो, कि वो तोड़ेंगे, अरे मूर्ति तोड़ने क्या है, वो 400 वर्षों की मूर्ति है, बड़ी बड़ी मूर्ति है, पहाड़ में पहाड़, 2000 वर्षों की मूर्ति, हमारा क्या देर भी कर रहे, ऐसे ही पूछ जाते, सिवाय नुकसान के कोई फायदा नहीं, ऐसा से आपको कोई नुकसान, क्या नुकसान है, मूर्ति बनी रहे तो क्या नुकसान हो, ग्रंथ बना तो क्या नुकसान है, बड़ी गुरु जी कर सकते। इस तरह से भाई दोस्त दृष्टि किसी पर मत रखो, काम अच्छा नहीं है। सनातन जी ने एक बात कही थी, कई बातों कही उन्होंने, एक बात कही कि तुम्हारा कल्याण होगा कि भगवान जाने, तुम्हारे गुरु जी को तो बुरी दुर्दशा हुई, उन्होंने कितनी बुरी दशा होगी, तुम जितने गुरु जी को मानते हो उन्हें तो दुर्दशा होगी, इसमें संदेह नहीं है। तो ऐसी बात किसी को कहना, कहीं को सिखा, कभी नहीं कहना, तेरा नुकसान क्यों करो, तो उनका कोई दोष नहीं, उनके बेचारे शिक्षा ऐसी मिली, ग्रंथ ऐसा ही पढ़ा, ऐसी बात है। कुरान शरीफ में ऐसी बात लगी है, एक मुसलमान ने पुस्तक लिख दी कुरान में ऐसी बात है, वही रक्षा अंग्रेज करते हैं, बिलाई रक्षा करते हैं, रोजगार को सैकड़ों रुपये लगता है, पुलिस का घोड़ा रहता है, मुसलमान मारेंगे इनको। कुरान में ऐसी ऐसी बातें लिखी है, उसने चौड़े लिखकर पुस्तक सब अब उनकी रक्षा होनी कठिन कर रही है। मुसलमान सब है उस पर नाश करें तो मैं किसी का ही नुकसान नहीं हो। तो आप लोगों से यह बात कहनी है, किसी को बुरा मत समझो, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना तैसो ही फल हो। ये तो बात आपको सुनाई है, भूमि आप अधरा वायु कर्म बुद्धि अहंकार ये आठ प्रकार के विधान प्रति भगवान के आदि मेरी प्रकृति है, ये मेरी अपरा प्रकृति अपरा और जीव है परा, जीव और ये है जी चीज है, ये परा और अपरा भगवान ही प्रकृति है, भगवान स्वरूप है, ये सब भगवान स्वरूप, यह जड़ जड़ जड़ शरीर है, ये जड़ प्रतिश है, पंच रचती आदम शरीरा शिथिल समीरा पंच रचती आदम शरीरा, तो ये सब भगवान के स्वरूप, सब भगवान स्वरूप और जीव मात्र भगवान ही परा प्रकृति भगवान स्वरूप, ये भगवान है भगवान मस्त हो जाओ। उसमें जो होता है सब लीला होती है। शेठ जी कई बार इस बात को कहा कि जो दृश्य दिखता है वो तो है भगवान का स्वरूप, यानी जो चेष्टा होती है वो है लीला, चेष्टा होती है लीला। शेठ जी कई बार कहा, कई बार सुनाया, ये सब भगवत स्वरूप और ये चेष्टा सब लीला, भगवान है भगवान की लीला हो रही है, चिंता उस बात की। अब लीला करने में कलयुग में कलयुग की लीला ही करे, कलयुग में लीला तो कलयुग की होगी, सतयुग में सतयुग की होगी, अनंत युगों की लीला है। इस बात किसी को दुश्मन करो, ब्राह्मणों की महिमा आवे तो कोई लेख कहते हैं ब्राह्मण आजकल के कलयुग के ब्राह्मण अच्छा नहीं, ठीक नहीं है, खड़ियों के ब्राह्मण अच्छा नहीं है, क्षतियों से अच्छा है, वैश्य अच्छा है, शूद्र अच्छा है। पहले वालों के लिए पहले वाले ब्राह्मण थे, आज वाले क्षत्रिय वेद शूद्रों के, आज के ब्राह्मण आज वालों के लिए है, जैसा आप हो ऐसा वह गुरु जी है, जैसे गुरु जी जैसे ही चेला जी है, अधिक दोष किसका हुआ, ऐसा भी है, चारों दोष चारों गिर गए, चारों नीचे तो चारों गिर गए, तो गिरने में ये सबसे उस आज आज गुरु है, आज ब्राह्मण गुरु है, आज के क्षत्रियों के लिए, आज के वेश्यों के लिए, आज के शूद्रों के लिए, आज के ब्राह्मण पूजनीय हो। एक आदमी ने कहा कि महाराज आप क्षत्रिय हो, राम जी ने समुद्र के ऊपर पहाड़ तिरा दिए, आप कुंडी भर पानी है इसमें एक कंकड़ तिरा दो, तो उन्होंने कहा कि पुराने ब्राह्मण है समुद्र पीएंगे, कुंड तुम पी जाओ, तो तुम पीछे कुंडी हम बद नहीं जाते थे तो पूरी नहीं जाते, तो पहले वालों के लिए पहले वाले गुरु जी, आज वालों के लिए आज वाले गुरु जी, ब्राह्मण ठीक है तो कौन ठीक है, सदा एक ही। इस बात से किसी को खराब क्यों समझो, ना तो किसी को खराब समझो, ना खराब चाहो, ना खराब करो, ये तीन बातें ठीक अनुभव लेना भाई, किसी के बुरे मत समझो। भगवान ने साक्षात परमात्मा है, परमात्मा की प्रकृति का हो, भगवान का स्वभाव का हो, भगवान का हो, सब भगवान है। इस वास्ते मस्त रहो, अपने बुरी भावना को, अपने तीनों बात न तो बुरा है, न बुरा चाहो न बुरा करो। इसमें कहा है कि बस कर दिया सिद्ध हो जाएगा, कहा बात पक्की, किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी का बुरा नहीं करना, किसी को बुरा नहीं समझना, नियम ले ले अपना। इससे आपके कोई हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं, कोई बाधा नहीं, व्यवहार में कोई बाधा नहीं। बाहर से बात हो जैसे बात करनी है, भीतर से साक्षात भगवान है। संत लोग ऐसा समझे भाई, संतों की बात हुई ऐसे भगवान भगवान ही लीला है, लीला। सुना है क्या लीला है? ध्यान दे सुना भाई, ख्याल कर सुना सब भाई में। हर बुजुर्ग बहुत बुजुर्ग मत जाओ, खुश हो जाओ, निहाल हो जाओ, निहाल हो जाओ, निहाल भगवान की लीला है, भगवान की लीला है। दर्शन कर लीजो जी, हरि की लीला है। दर्शन कर लीजो जी, हरि की लीला है। यम धर लीजो जी, हरि की लीला है। यम धर या लीला रंग रंगीली है, या रंग लीला कोई लाल लीला या तो नित नव प्रेम रसीली है, या नित कोमल निर्मल चमकीली है, कोमल धारण कर लीजो जी, हरि की लीला है। धारण कर हरि की लीला, दर्शन कर लीजो जी, हरि की लीला है। दर्शन कर कहूँ गंगा जी की धारा है, कहूँ ऊंडा पानी खारा है, कहूँ ऊंडा पानी खारा है, कहूँ बिन चाया ही बरसे है, कहूँ बिन चाया कहूँ पानी खातिर तरसे है, कहूँ पानी खातिर तरसे है। घबराए मत जा जो जी, हरि की लीला है। घबराए मत हरि की लीला है। दर्शन कर लीजो जी, हरि की लीला है। दर्शन कर ले जाओ।